كلا هرگز نہیں، اذا بلغت التراقيا، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی. تراقی ترقوہ کی جمع ہے، ہنسلی کی ہڈی کو کہتے ہیں، حلق کے پاس گردن کے قریب، سینے اور کندھے کے درمیان جو ہڈی ہوتی نا، یعنی جب موت کا آہنی پنجہ تمہیں اپنی گرفت میں لے گا اور جان نکلنے کے قریب ہوگی. وقیل من راق، اور رک رک کے کہا جائے گا ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے. وقیل من کے بعد آپ دیکھیں سکتا ہے، یعنی جملہ بھی پورا نہ کر سکے گا، اتنی وحشت ہوگی، اتنی وحشت ہوگی، اتنا غم اور افسوس ہوگا، سارے علاج دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ساری تدبیریں الٹی پڑ جائیں گی. اس وقت انسان کہے گا ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، ہے کوئی جو موت کے پنجے سے چھڑائے. اور ہوتا یہی ہے کہ انسان کے لواحقین، کسی بھی انسان کے پیارے، جب اس بات سے عاجز آ جاتے ہیں کہ کوئی دوا انسان پہ اثر کرے اور انسان کی جان نکلنے لگتی ہے، تو پھر آخری مرحلے پہ انسان کیا کرتا ہے؟ کوئی دم تعویذ کرے، کوئی جھاڑ پھونک کرے. اور راقن کا ایک معنی چڑھنے والا، کہ کون ہے لے کے چڑھنے والا اس روح کو، یعنی جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ موت واقعی اب پکی بات ہے، یہ مر رہا ہے شخص، تو اس وقت پھر ہر ایک سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے فرشتے اس کی روح لینے کو آئے ہیں، اچھے یا برے، کون ہے جو اس کی روح اوپر لے کے چڑھے گا. راقن چڑھنے والا، اونچا اٹھنے والا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور انسان سمجھ لے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا. جدائی کا وقت تو انسان کو ویسے ہی بہت غمگین کر دیتا ہے، خواہ عارضی جدائی ہو، لیکن یہ تو اب دنیا سے مستقل جدائی کا وقت، ہمیشہ کے لیے جدائی کا وقت، اور یہ ہر ایک پر گزرنا ہے. کل نفس ذائقت الموت، کتنا بھی کسی کے پاس مال ہو، علاج کی کیسی کیسی فیسلٹیز ہوں، آرام کے کیسے کیسے طریقے ہوں، کیسی اچھی صحت ہو، کتنا ہی وہ اپنے بارے میں کیئرنگ ہو، لیکن موت اپنے وقت پر پہنچ ہی جائے گی، آ ہی جائے گی. اس وقت انسان کو یقین آ جائے گا. آج ہمیں یقین نہیں آتا، آج ہمارا صرف خیال ہے، لیکن اس وقت یقین آ جائے گا. وقیل من راق وظن انہ الفراق، انسان سمجھے گا کہ فراق جدائی کا وقت آ چکا. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. التفا یعنی ساتھ مل جانا، چونکہ جان سب سے پہلے پاؤں سے نکلتی ہے، ٹانگوں سے نکلتی ہے، آہستہ آہستہ آ کے حلق تک اٹکتی ہے. جب پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں، تو انسان کے اوپر کتنی بھی تکلیف گزر رہی ہو، انسان اپنا پاؤں بھی نہیں اٹھا سکتا، ٹانگ ہی نہیں ہلا سکتا. ورنہ عموماً انسان کی تکلیف کا اثر اس کے ٹانگوں تک آتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا جب کوئی شخص درد کی شدت میں مبتلا ہوتا ہے، کرب میں ہوتا ہے، تو وہ ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے نا، پاؤں کو حرکت دیتا ہے، پاؤں مارنے لگتا ہے، پاؤں پٹکنے لگتا ہے. لیکن اس وقت کی تکلیف ایسی تکلیف ہوگی کہ جس میں انسان پاؤں ہلانے کے قابل نہ رہے گا، پاؤں بھی نہ مار سکے گا، ٹانگ جہاں ہوگی وہیں رہ جائے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مردے، اگر موت کے وقت ان کے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو باہم باندھا نہ جائے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اور ٹانگیں کھلی ہوں تو کھلی کی کھلی اکڑ جاتی ہیں، اپنی جگہ پر ہی رہ جاتی ہیں، تو کوئی بھی پھر ان ٹانگوں کو جوڑ نہیں سکتا، اور اگر جڑی ہوں تو کوئی کھول نہیں سکتا، کیونکہ مرنے کے بعد جب جسم اکڑنے لگتا ہے تو ٹانگیں یا پنڈلیاں یا نیز جو ہیں وہ بینڈ نہیں کر سکتے مردے کے. جب اس کو نہلاتے ہیں، اگر آپ کو کبھی مردے کو نہلانے کا تجربہ ہو، تو پاؤں کو جب اٹھاتے ہیں تو پوری کی پوری ٹانگ اٹھ جاتی ہے. ایک زندہ انسان کی جب ٹانگ آپ اٹھانے لگے، پاؤں اٹھانے لگے، تو فوراً گھٹنا بینڈ کر لے گا وہ، کیونکہ سیدھی ٹانگ اٹھانا تکلیف دہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت مردے کو جب نہلاتے ہیں تو نہلاتے ہوئے جب ٹانگ اٹھاتے تو پوری اٹھ جاتی ہے، کیونکہ اب وہ ہلا جلا نہیں سکتا، جو جڑ گئی سو جڑ گئی، وہ کھول نہیں سکتا. والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی جڑ گئی، اور نہ جڑی ہو تو جوڑ دی جاتی ہے، جہاں رہ جائے وہیں رہ جاتی ہے. اب تو وقت ہے دنیا کے آخری دن کا اور آخرت کے پہلے دن کا. एक तरफ दुनिया से जुदाई का गम है, प्यारों से दूर होने का गम है, औलाद और बच्चों से, शौक से सजाए हुए घर से, मेहनत से बनाई हुई दुनिया से, बैंक बैलेंस और लिबास से, दूरी का वक्त है, और दूसरी तरफ आखिरत के लिए तो कुछ किया ही नहीं, वहां के लिए तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उस पर गम पड़ रहा होगा। इला रब्बिका यौमइज़िन अल-मसाक, वो दिन होगा तेरे रब की तरफ रवानगी का, आज तेरे रब की तरफ जाने का वक्त आ गया। मसाक का माना होता है चलाया जाना, हंगाना, जैसे कि सूरत काफ में आप पढ़ चुके हैं, वजाअत कुल्लु नफ्सिम मअहा साइक़ुन व शहीद, और ये साइक और शहीद की मुलाकात से पहले का वक्त है कि अब रब की तरफ रवानगी का वक्त आ गया। फला सद्दक वला सल्मा, मगर उसने सच न माना, उसको कभी यकीन ही नहीं आया था कि इस दुनिया को छोड़ के भी जाना है, वो समझता था हमेशा यही रहना है, इसलिए वला सल्मा, उसने नमाज भी कभी नहीं पढ़ी, नमाजों की परवाही नहीं की, सोता रहा, दुनिया के कामों में मशगूल रहा, बहाने कर कर के टालता रहा। अब इसका अमाल नामा देखो और खोलो तो फला सद्दक वला सल्ला, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना इसने कभी सदका किया, ना नमाज पढ़ी, या ना इसने कोई खुदा रसूल की तस्दीक की, और ना ही कोई अमल से इबादत की, या अमल से अपनी तस्दीक नहीं की, नमाज से उसने अपने ईमान को सच्चा साबित नहीं किया। सद्दक का एक माना तो है तस्दीक करना, यानी नंबर एक अल्लाह और उसके रसूल और जो भी ईमान के तकाजे हैं उनको पूरा ना करना, और दूसरी बात यह है कि जबानी कलामी कलमा पढ़ लेना, लेकिन कलमे का जो तकाजा है, जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो मोमिन का मतलब है मानने वाला, फिर उसको मानना चाहिए जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लेकिन अगर वो जबान से बोलने के बाद माने कुछ भी ना, ला सद्दक वला सल्ला, किसी चीज की तस्दीक ना करे, नमाज भी ना पढ़े, और फिर ना सदका खैरात दे, ना नमाज पढ़े, तो उसकी जिंदगी, फिर मोमिन की जिंदगी कहाँ से है? वो तो अपने लिए खुद ही इन ईमान की और उसकी डेफिनेशन बनाए हुए हैं। वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला, लेकिन उसने तो झुटलाया और मुंह मोड़ गया, यानी रसूल को झुटलाया और इताअत करने से मुंह मोड़ लिया। तुम ज़हब इला अहलिहि यतमत्ता, फिर चल दिया अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ। तमक्की कहते हैं अकड़ने और ऐंठ कर चलने को, नाच से मटक के चलने को, गुरूर से अकड़ के चलने को, यानी अखलाता हुआ, हिदायत की बात सुनने की बजाय तकबर से मुंह मोड़ के इखलाते हुए दूर चला गया, यानी हक बात सुनना भी नसीब ना हुई। या तमत्ता मता से निकला है, नीम तोए अलिफ, मतिया सवारी को कहते हैं, मता पुश्त को कहते हैं, क्योंकि जानवरों की पुश्त पे पीठ पे बैठा जाता है, उन्हें सवार हुआ और जू करके गाड़ी ले गया, घर चला गया, अपनों के पास चला गया। सुम ज़हब इला अहलिहि यतमत्ता, यानी जब उसके सामने हक रखा गया, नेकी की बात रखी गई, तो उसने क्या किया, परवाह ही ना की, जान कर इल्म हासिल करके सुन के कोई तब्दीली नहीं आई, कोई आजजी पैदा नहीं हुई, कोई तर्ज अमल नहीं बदला, कोई चेंज नहीं आया, जैसे अकड़ता हुआ आया था वैसे ही चला गया। तुम ज़हब इला अहलिहि यतमत्ता, और घर वालों की तरफ क्यों, इसलिए कि इंसान सबसे ज्यादा खुलता है घर वालों के सामने, जो उसकी हकीकत होती है वो घर वालों के सामने ही नजर आती, और इंसान को अपनी गलत बातों के लिए, कामों के लिए पनाह भी घर वालों के बीच में मिलती। अब गौर कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई और आप घबराए हुए थे, तो आप हजरत अबू बकर के पास नहीं गए, कहाँ गए, घर गए, कहा जम मिलो ने मुझे कुछ उड़ा दो, हजरत खदीजा ने उनको लुक आफ्टर किया। आमतौर पर होता यही कि जब भी इंसान बाहर से कोई परेशानी लाता है तो घर आ जाता है, फिर इसी तरह कोई खुशी मिलती है तो सबसे पहले घर वालों के साथ शेयर करता है, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, इसी तरह किसी का मजाक उड़ाना हो, किसी पे बातें बनाना हो, किसी को क्रिटिसाइज करना हो, किसी की नींद मेख निकालनी हो, किसी के अंदर कीड़े निकालने हो, किसी کے ساتھ برا کرنا ہو، کوئی سازشیں کرنی ہو، سب چیزوں کے لیے انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی زیادہ کھل کے کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں سے تکلف نہیں کر سکتا، تکلف نہیں ہوتا. باہر کچھ نہ کچھ تکلف رہ ہی جاتا ہے، دوستوں میں بھی کچھ تکلف رہ جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی کچھ تکلف رہ جاتا ہے، لیکن گھر والوں میں تکلف نہیں ہوتا. اصلیت کھلتی ہے بندے کی، اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ کون کیسا ہے، کس حال میں ہے. اس لیے دین کو چھوڑنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، دین پہ باتیں بنانے والا، منہ موڑ کے دین سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا، کیونکہ گھر والوں نے ہی اس کو ویلکم کرنا تھا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ہلاکت ہے تمہارے لیے پھر ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے تمہارے لیے پھر ہلاکت ہے. اولا کا لفظ یا ویل سے ہے یا اولا سے ہے، واو لام یہ سے، مستحق افعل التفضیل کا صیغہ، اور اس کا صلہ جب لام ہوتا ہے اولا لکا تو یہ ڈانٹ اور دھمکی کے لیے آتا ہے. افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر، افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر، ڈانٹ پر ڈانٹ پر ڈانٹ پر ڈانٹ، چار دفعہ. تیرا برا ہو، تیرا ناس ہو، تیری تباہی ہو، تیری ہلاکت ہو، تجھے نہیں یاد تھا تو نے مرنا ہے، تو بھول گیا تھا. اور اسی طرح اولا کو کلمہ وعید بھی کہا گیا ہے، بد دعا کے معنوں میں بھی ہے یا طنز کے معنوں میں بھی ہے. مراد ہے کہ اللہ تجھے ایسی چیز سے دوچار کرے جسے تو ناپسند کرے. تم دنیا میں اکڑ کر رہے، لہذا آج تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں. اب یہ ہے کہ اتنی بار کیوں کہا گیا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، مراد اس سے یہ کہ اب تو آخرت کی ہر منزل پر، ہر سٹیج پر تمہارے لیے کوئی خیر ہے ہی نہیں، تمہارے لیے اب صرف ہلاکت ہی ہے، بربادی ہی ہے. موت کے وقت بھی تمہارے لیے بری خبر ہے، تو قبر میں بھی تمہارے لیے ہلاکت ہے، پھر حشر نشر کے وقت بھی ہلاکت ہے، تو جہنم میں جا کے بھی ہلاکت اور مصیبت ہے. اس لیے چار دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. یعنی یہ چار مرحلے ہی بے حد مشکل ہیں. پہلی ہلاکت یا پہلی ویل موت کے وقت، کہ انسان مرنے کے وقت ان فرشتوں کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو جائے گا کہ اوہ مارا گیا، یہ تو کام خراب ہو گیا. اب دیکھیں نا، ہم سب ایک اچھا گمان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اچھے کام کریں گے اور ہماری موت اچھی آئے گی، لیکن بعض اوقات ایسے غلط کام بھی کرتے ہیں جن کو ہم غلط نہیں سمجھتے، ان کو تاویلیں دیتے رہتے ہیں نا. اب اگر موت آئی اور ہماری توقعات کے برعکس، خدا نہ کرے، تو حال کیا ہوگا؟ اس وقت یہ سب باتیں ہم کو یاد آئیں گی کہ ہمیں پتا تھا اچھا برا سب، ہم تو انتظار لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ روح و ریحان و جنت و نعیم والے فرشتے آئیں گے، یہ تو معاملے ہی خراب ہو گئے، یہ کیا کیا، یہ ہوا کیا، کہاں کمی ہوئی. اس کے بعد اگلا مرحلہ حساب کتاب کا قبر میں آتا ہے، من ربو کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا. وہاں ہارے تو وہاں ہلاکت، پھر قیامت کے دن اٹھے اور وہاں پر حشر کے دن حساب کتاب ہے، پلے ہی کچھ نہیں، دکھاوے، ریاکاریاں اور اس طرح کی چیزیں، وہ سب کیا ذرا برباد، یا کیا ہی نہیں، یا کر کے گنوا دیا، کچھ اچھے کام کیے اور کچھ ایسے غلط کیے انہوں نے پہلوں کو بھی صفایا کر دیا. اور پھر آخری ہلاکت پوری ہو جائے گی جب انسان اپنی سزا، اپنی منزل کو جا پہنچے گا. احسب الانسان ان یترک سدا، کیا سمجھتا ہے انسان کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ سدن ایسے اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو یوں ہی چھوٹا پھر رہا ہو، جدھر جی چاہے چرتا پھرے، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو. تو انسان کے لیے اگر لفظ سدن استعمال ہوا تو معنی کیا ہے؟ کہ ایسا انسان جو دنیا میں اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری قبول نہ کرنا چاہے، اسے جس چیز کا حکم دیا گیا، جس چیز کے کرنے کو کہا گیا، وہ اس نے کیا نہیں، جس چیز سے روکا گیا وہ رکا نہیں. یعنی بالکل ایک کھلنڈرے، بے نیاز اور غیر ذمہ دار شخص کی سی زندگی اس نے بسر کی. ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ان انسان اتنا تکبر کیوں کر رہا ہے؟ کبھی اپنی اصل کو تو دیکھے کہ وہ تھا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اس کو اٹھایا. ثم کان علقۃ فخلق فسوا، پھر اس نطفے سے وہ علقہ بنا، پھر اس نے پیدا کیا، پھر درست بنایا، سوا یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنایا، بالکل ہموار بنایا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اس سے دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت کی شکل میں. الیس ذلك بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے، تو وہ کبھی اپنی تخلیق کے مرحلوں پر غور کرے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہ لوٹائے جاؤ گے؟ انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ اپنی ابتدا میں حقیر پانی کا نطفہ تھا، پھر علقہ بنا تو وہ بھی کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اور اس کے بعد مرد اور عورت کی شکل میں جب اللہ نے اس کو ڈھالا تو وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے، کمزور ہے، تکبر کے لائق کہاں ہے؟ ایسا انسان جس کو اتنے اہتمام سے بنایا گیا ایک درجے سے دوسرے میں، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اتنی توجہ کے ساتھ تمہاری تخلیق کی، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ اسے دوبارہ پیدا کرے. تو اس آیت کا جواب دینا چاہیے سبحانک اللہم فضلا. سوال کیا جا رہا ہے نا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ سبحانک اللہم فضلا، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، کیوں نہیں، یعنی ضرور واپس لوٹایا جائے گا انسان. یہ ایک پوئم ہے میرے سامنے کہ جب موت آتی ہے تو کیسے آتی ہے. دس از دا ٹیل آف این ایوریج مین ہو ایکٹس کانٹریری ٹو اللہ's پلان. اف یو آر ریفلیکٹڈ ہیئر ان دین ریپینٹ اینڈ کمٹ نو سن. اٹ واز ارلی ان دا مارننگ ایٹ 4 وین ڈیتھ ناکڈ اپون اے بیڈ روم ڈور. ہو از دیئر؟ دا سلیپنگ ون کرائز، آئی ایم اسرائیل، لیٹ می ان سائڈ. At once the man began to shiver, as one sweating in deadly fever. He shouted to his sleeping wife, "Don't let him take away my life. Please go away, O angel of death. Leave me alone. I'm not ready yet. My family on me depend. Give me a chance. Oh, please repent." The angel knocked again and again. "Friend, I'll take your life without a pain. It's your soul that Allah requires. I come not with my own desire." Bewildered, the man began to cry, "O angel, I am so afraid to die. I'll give you gold and be your slave. Don't send me to the unlit grave." "Let me in, O friend," the angel said. "Open the door, get up from your bed. If you do not allow me, I'll walk through it like a jinn." The man held a gun in his right hand, ready to defy the angel's stand. "I'll point my gun towards your head. You dare come in, I'll shoot you dead." By now the angel was in the room, saying, "O friend, prepare for your doom. Foolish man, angels never die. Put down your gun and do not sigh. Why are you afraid? Tell me, O man, to die according to Allah's plan? Come, smile at me. Do not be grim. Be happy to return to him. O angel, I bow my head in shame. I had no time to take Allah's name. From morning till dusk, I made my wealth, never even curing of my health. Allah's commands I never obeyed, nor 5 times a day I ever prayed. Ramadan came and Ramadan went, but no time had I to repent. The Hajj was already farb on me, but I would not part with my money. All charities I did ignore, taking usury more and more. Sometime I sip my favorite wine, with flirting woman I sat to dine. O angel, I appeal to you, spare my life for a year or two. The laws of Quran I'll obey. I'll begin to salat this very day. My fast and hajj I'll complete and keep away from self-conceit. I'll refrain from usury and give all my wealth to charity. Wine and ventures I'll detest. Allah's oneness I'll attest. We angels do what Allah demands. We cannot do against His commands. Death is ordained for everyone. Father, mother, daughter, son. I'm afraid this moment is your last. Now be reminded more of your past. I do understand your fears, but it is now too late for tears. You lived in this world 20 or more. Never did you your people adore. Your parents you did not obey. Hungry beggars you turned away. Your two ill-gotten female offsprings in nightclubs for livelihood they sing. Instead of making more Muslims, you made your children non-Muslims. You ignored the Muezzin's azan, nor did you read the Holy Quran. Breaking promises all your life, backbiting friends and causing strife. From hoarded goods, great profits you in, and your poor workers you underpaid. Horses and carts were your layers. Money making was your player. You ate vitamins and grew more fat. With the very sick you never sat. A pint of blood you never gave. Which could a little baby say? O human, you have done enough wrong. You bought good properties for a song. When the farmers appealed to you, you did not have mercy, it's true. Paradise for you, I cannot tell. Undoubtedly, you will dwell in hell. There is no time for you to repent. I'll take your soul for which I'm sent. The ending, however, is very sad. Eventually, the man became mad. With a cry, he jumped out of his bed. And suddenly, he fell down dead. And suddenly he fell down dead. Duniya ke mujhe manzil teri khabar hai. Duniya ke mujhe manzil teri khabar hai. Se kar raha hai jo tu do din ka ye safar. ये आलीशान बंगले किसी काम के नहीं है. ये आलीशान बंगले किसी काम के नहीं है. मखमल से सोने वाले मट्टी में सो रहे पे सोने वाले मट्टी पे सो रहे शाहो गदा यहाँ पे सब एक हो रहे शाहो गदा यहाँ पे सब एक हो रहे दो गजमी का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है दो गजमी का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है दो गजमी का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है दुनिया के मुसाफिर आंखों से तूने अपनी देखे किसने जलाए